ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งสัทธะแห่งคันธะแห่งรสะแห่งโผฏฐัพพะความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดความปรากฏแห่งธรรมารมณ์นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรคเป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะภิกษุทั้งหลายส่วนความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งรูปนี้เป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบระงับแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งสัทธะแห่งคันทะแห่งรสะแห่งโผฏฐัพพะและถึงความดับความสงบระงับความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งธรรมารมณ์นี้เป็นความดับแห่งทุกข์เป็นความสงบแห่งโรคเป็นความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชราและมรณะทุติยทุกขุปปาทสูตรที่10จบยมกะวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมมปุพเพสัมโพธสูตร 2. ทุติยปุพเพสัมโพธสูตร 3. ปฐมมอัสสาทะปริเยสนสูตร4. ทุติยอัสสาทะปริเยสนสูตร 5. ปฐมมโนเจอัสสาทสูตร 6. ทุติยโนเจอัสสาทสูตร 7. ปฐมาภินันทสูตร 8. ทุติยาภินันทสูตร 9. ปฐมมทุกขุปปาทสูตร 10. ทุติยทุกขุปปาทสูตรสามสัพพวรรคหมวดว่าด้วยสิ่งทั้งปวง 1. สัพพสูตรว่าด้วยสิ่งทั้งปวงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงคือ 1. จักขุกับรูป 2. โสตะกับสัทธะ 3. คานะกับคันทะ 4. ชิวหากับรส 5. กายกับโผฏฐัพพะ 6. มโนกับธรรมารมณ์นี้เราเรียกว่าสิ่งทั้งปวงภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าจักบอกเลิกสิ่งทั้งปวงแล้วบัญญัติสิ่งอื่นแทนคำพูดของผู้นั้นคงเป็นเพียงคำพูดเท่านั้นครั้นถูกถามเข้าก็คงตอบไม่ได้และถึงความลำบากอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาถูกถามในสิ่งอันมิใช่วิสัยสัพพสูตรที่หนึ่งจบสองปหานสูตรว่าด้วยธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไรคือจักขุเป็นสิ่งที่ควรละรูปเป็นสิ่งที่ควรละจักขุวิญญาณเป็นสิ่งที่ควรละจักขุสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรละโสตะเป็นสิ่งที่ควรละคานะเป็นสิ่งที่ควรละชิวหาเป็นสิ่งที่ควรละรสเป็นสิ่งที่ควรละชิวหาวิญญาณเป็นสิ่งที่ควรละชิวหาสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรละกายเป็นสิ่งที่ควรละละถึงมโนเป็นสิ่งที่ควรละ ธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่ควรละมโนวิญญาณเป็นสิ่งที่ควรละมโนสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรละแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรละภิกษุทั้งหลายทำเพื่อละสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนี้แลปหานสูตรที่สองจบสามอภิญญาปริญญาปหานสูตรว่าด้วยทำเพื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมเพื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมเพื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างไรคือจักขุเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละรูปเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละจักขุวิญญาณเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละจักขุสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละละถึงชิวหาเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละรสเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละชิวหาวิญญาณเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละชิวหาสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละกายเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละละถึงมโนเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละมโนวิญญาณเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละมโนสัมผัสเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละภิกษุทั้งหลายทำเพื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนี้แลอภิญญาปริญญาปหานสูตรที่สามจบสี่ปฐมอปริชานสูตรว่าด้วยผู้ไม่กำหนดรู้สิ่งทั้งปวงสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละสิ่งทั้งปวงอะไรเล่าเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์คือบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละจักขุเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละรูปเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละจักขุวิญญาณเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละจักขุสัมผัสเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์บุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์ละถึงบุคคลเมื่อยังไม่รู้ยิ่งไม่กำหนดรู้ไม่คลายกำหนัดไม่ละชิวหาเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความสิ้นทุกข์รสะละถึงชิวหาวิญญาณ

เมื่อกำหนดหมายแม้ขันธ์ธาตุและอายตนะเท่าที่มีอยู่ไม่กำหนดหมายในขันธ์ธาตุและอายตนะไม่กำหนดหมายแม้เพราะขันธ์ธาตุและอายตนะไม่กำหนดหมายว่าขันธ์ธาตุและอายตนะนั้นของเราภิกษุผู้ไม่กำหนดหมายอยู่อย่างนี้ย่อมไม่ถือมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งกลัวเมื่อไม่สะดุ้งกลัวย่อมดับเฉพาะตนเองรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายปฏิปทาที่เป็นสัปปายะแก่การเพิกถอนความกำหนดหมายทั้งปวงเป็นอย่างนี้แลปฐมสมุคคาตะสัปปายสูตรที่9จบThank you.